Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest 8. Serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Polska dalej będzie szukać poparcia dla Jacka Sariusz-Wolskiego jako szefa Rady Europejskiej. O konieczności rozwijania Europy kilku prędkości rozmawiali w Wersalu ministrowie czterech największych państw Starego Kontynentu. Śledztwo w sprawie wypadku premier Beaty Szydło należy zostawić prokuraturze, mówi szef MSWiA. Polska będzie dziś kontynuować szukanie poparcia dla Jacka Sariusz-Wolskiego, kandydata na przewodniczącego Rady Europejskiej. W Brukseli minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski przedstawił wczoraj kandydata szefom dyplomacji z unijnych krajów. Dziś ma rozmawiać z ministrami do spraw europejskich. Okazją jest ich spotkanie w Brukseli przed rozpoczynającym się w czwartek unijnym szczytem. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski podkreślał wczoraj, że jedynym oficjalnym kandydatem Polski jest Jacek Sariusz-Wolski. Inne kandydatury, które nie są popierane przez państwa członkowskie, nie powinny być brane pod uwagę. Witold Waszczykowski mówił, że stanowisko Polski podzielił wczoraj minister spraw zagranicznych Węgier. Który uważał, że stanowisko państwa członkowskiego przesądza, kto jest wtedy oficjalnym kandydatem i kogo należy poprzeć. Donald Tusk, który zabiega o reelekcję, zgłosił się sam i wciąż może liczyć na poparcie większości krajów. Przedłużenie jego kadencji poparł wczoraj m.in. minister spraw zagranicznych Holandii Bert Kenders. Mamy bardzo dobrego przewodniczącego Rady, pana Tuska. Ale dyplomaci i urzędnicy w Brukseli przyznają, że stanowczy sprzeciw polskiego rządu stawia pod znakiem zapytania reelekcję Donalda Tuska. Żaden przywódca nie chciałby się znaleźć w podobnej sytuacji w przyszłości, by forsowany był kandydat wbrew własnemu państwu. A jeśli nie Donald Tusk i nie Jacek Sariusz-Wolski, bo szanse na jego wybór są minimalne, może pojawić się ktoś trzeci. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O tym kimś, czyli ewentualnym trzecim kandydacie, nie rozmawiano wczoraj w Wersalu, przynajmniej nieoficjalnie. Ustalono natomiast, że należy dążyć do rozwijania Europy kilku prędkości. W królewskiej siedzibie pod Paryżem spotkali się przywódcy Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Francji. Każdy kraj członkowski może się włączyć w proces integracji realizowany z innym państwem Unii w dowolnej dziedzinie. Od obronności, bezpieczeństwa po kulturę, edukację i sprawy socjalne czy finansowe. Stawką, o jaką toczy się gra, jest przyszłość Europy po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii. Tak sprawę postawił inicjator spotkania w Wersalu i jego gospodarz prezydent François Hollande, który podkreślił, że realizacja integracji przez wszystkie państwa jednocześnie grozi tym, iż Unia Europejska eksploduje. Dlatego jedyną szansą jest postępowanie zgodnie z zasadą, że kto chce przyspieszyć proces integracji, ten się przyłącza. We wspólnej deklaracji opublikowanej po spotkaniu przywódcy Francji, Hiszpanii, Niemiec i Włoch opowiedzieli się za nową formą współpracy na poziomie unijnym. Niemiecka kanclerz Angela Merkel zaznaczyła, że Europejczycy muszą się zdobyć na odwagę, by zaakceptować fakt, iż pewne kraje chcą szybszej integracji niż inne. Włochy i Hiszpania deklarowały chęć uczestniczenia w budowie wspólnej Europy, by iść do przodu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Śledztwo w sprawie wypadku premier Beaty Szydło należy zostawić prokuraturze, która bada sprawę, mówi minister spraw wewnętrznych. W radiowej jedynce szef MSWiA odniósł się do artykułu Rzeczpospolitej, według którego w momencie, gdy doszło do wypadku, rządowa limuzyna jechała z prędkością 85 km na godzinę. Tuż po kolizji Mariusz Błaszczak twierdził, że limuzyna przejeżdżała przez Oświęcim z prędkością 50 km na godzinę. Dziś mówi, tylko prokuratura jest wiarygodnym źródłem, jeśli chodzi o informacje na ten temat. Ten samochód jechał z lotniska Balice do Oświęcim. Ja kiedy wpiszemy sobie na mapie elektronicznej, to jest 56 km, czas przejazdu 40 minut. Wyruszyli o godzinie 18, czy przed samą 18, do wypadku doszło za 20:19, a więc to jest czas zgodny z przejazdem, jaki wskazuje mapa elektroniczna. Określenie prędkości, z jaką poruszała się rządowa limuzyna, jest kluczowe dla ustalenia sprawcy wypadku i kwestii finansowych. Należący do BOR Audi nie ma ubezpieczenia autokasko, ponieważ składka roczna wyniosłaby 200 tysięcy złotych. Jak podaje Rzeczpospolita, jeśli winnym zostanie uznany kierowca Seicento, koszty remontu pokryje jego ubezpieczyciel. Jeśli natomiast winą zostanie obarczony kierowca BOR-u, szkody pokryje biuro. Tymczasowy zakaz wjazdu dla obywateli Malezji wprowadza Korea Północna. Relacje między państwami pogorszyły się po zabójstwie Kim Jong-nama na terytorium Malezji. Władze w Pjongjangu twierdzą, że zakaz opuszczania terytorium tego kraju przez obywateli Malezji wprowadzono ze względu na chęć zagwarantowania bezpieczeństwa dyplomatów i obywateli Korei Północnej przebywających w Malezji. W odpowiedzi na ten krok zakaz wyjazdu obywateli komunistycznej północy z Malezji wprowadziły też tamtejsze władze. Relacje między Pjongjangiem i Kuala Lumpur uległy gwałtownemu pogorszeniu w związku ze śledztwem dotyczącym przyczyn śmierci przyrodniego brata przywódcy Korei Północnej. Kim Jong-nam został otruty przy użyciu gazu bojowego na lotnisku w stolicy Malezji. Malezyjskie władze twierdzą, że związek z zabójstwem mogą mieć też północno-koreańscy dyplomaci. Wczoraj Kuala Lumpur opuścił północno-koreański ambasador, któremu malezyjskie władze nakazały wyjazd z kraju ze względu na jego komentarze oskarżające Malezję o udział w spisku przeciwko Korei Północnej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Wiadomości sportowej, Krzysztof Łoniewski. Aż 10 żółtych kartek pokazał sędzia we wczorajszym spotkaniu Pogoni Szczecin z Wisłą Płock. Spotkaniu zakończonym remisem 1-1. Prowadzili goście po golu Przemysława Szymińskiego. Wyrównał Jarosław Fojut, a posłuchamy Kamila Sylwestrzaka narzekającego, że Wisła nie wywiozła ze Szczecina kompletu punktów. Wiedzieliśmy, że Pogoń ruszy w drugiej połowie. Chcieliśmy przerwać ten trudny moment ataku Pogoni i spróbować ich skontratakować. Niestety straciliśmy bramkę, nie udało się nic strzelić z kontrataku. Wywozimy stąd remis z perspektywy meczu. Można powiedzieć, że to jest dla nas zdobyty punkt. Natomiast wygrywając 1-0, remisując, gdzieś tam lekki niedosyt pewnie jest. To było ostatnie spotkanie 24. kolejki w Lotto Ekstraklasie. Po nim Pogoń na miejscu 9, Wisła 11. Na prowadzeniu ciągle Lechia, ale jej przewaga nad grupą pościgową tylko maleje. Przewaga Chelsea nad resztą stawki w Premier League rośnie. Po wczorajszej wygranej The Blues w derbach Londynu 2-1 z West Hamem wynosi już 10 punktów nad drugim w tabeli Tottenhamem. Niezagrożona w tabeli Plus Ligi jest także Zaxa Kędzierzyn-Koźle. Ekipa Ferdinando De Giorgiego do zera odprawiła wczoraj w Częstochowie AZS. Trener gospodarzy Michał Bąkiewicz, podsumowując spotkanie, nie owijał w bawełnę. Co tu się będziemy poszukiwać? Zespół Zaxy jest zdecydowanie zespołem o większym potencjale i to pokazał na boisku. My momentami próbowaliśmy, ale nie da się ukryć, że ta przewaga była dość wysoka. W siatkówkę grały też wczoraj panie w Orlen Lidze. Polski cukier Muszynianka Muszyna przegrał z Grotem Budowlani Łódź 1-3. Wygrywali i zdobyli kilkanaście medali nasi lekkoatleci w halowych mistrzostwach Europy. Wczoraj wrócili do kraju i na przykład trzecia w finale biegu na 1500 metrów Sofia Enaui długo po swoim sukcesie byczyć się nie zamierza. Teraz przede wszystkim parę dni wolnego, regeneracja, troszeczkę odpoczynku. W tą niedzielę już wylatuję do Kenii na kolejny obóz, także ciężki czas przede mną, dużo przygotowań do sezonu otwartego. Tak naprawdę nie zwalniamy, tylko teraz przyspieszamy. I tak co najmniej do sierpnia, wtedy zaplanowano Mistrzostwa Świata na powietrzu w Londynie. Właśnie tam jedno z dwóch dzisiejszych spotkań w piłkarskiej Lidze Mistrzów, ale więcej na ten temat w sporcie za godzinę. Dzisiaj jest Liga Mistrzów? Oczywiście, proszę pana. Bym przegapił. Nawet dwa spotkania. Nawet? Tak do jest. Tego doszło. Jednak. Bo teraz o pogodzie. Z północy napływa chłodne powietrze polarnomorskie. O właśnie, dziś pochmurno. Na południe i w centrum kraju popada deszcz. Na północy deszcz i deszcz ze śniegiem. W górach opady śniegu. W ciągu dnia możliwe większe przejaśnienia. Ciśnienie sobie szybko rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 995 hektopaskali. Temperatura od 2 stopni w Koszalinie, 5 w Olsztynie i Augustowie, 8 w Opolu i Szklarskiej Porębie, do 11 w Rzeszowie. A nasi będą grali? Będzie. Jest szansa, że dwóch będzie nawet biegać po boisku na Santiago Bernabeu. Do tego doszło. Ale co ja gadam? Gdzie tam? Oczywiście, że we Włoszech, w Neapolu. Tak, bo oni chyba wrócili teraz. Tak, będą tak. W Madrycie był pierwszy mecz. No dobrze. Nasi będą. Tak. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lataj liniami Emirates i podaruj sobie niezapomniane chwile. Rezerwuj wcześniej i korzystaj ze specjalnych cen do niezwykłych miejsc na całym świecie. Już od 1799 zł za podróż w obie strony. Rezerwuj do 17 marca na Emirates.com lub w biurze podróży i bądź gotowy na odkrywanie nieznanego. Fly Emirates. Hello tomorrow. Kochane panie, już jutro wasze święto! Dzień kobiet! Dostaniecie goździki, pończochy, kwiatki! I przepraszam, oczywiście! Smartfony, laptopy, telewizory, smart tablety! Właśnie tego pragną kobiety. Dlatego dzisiaj w Media Expert do 21:00 nocne przeceny z okazji Dnia Kobiet. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Już teraz superkumulacja w Lotto. 15 milionów złotych. Graj w superkumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 15 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka.

w takim zakresie przez bord. Olbrzymie koszty, te samochody są faktycznie drogie. Ja jestem zadowolony z tych i z samochodów, i z również działalności funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Tak, tak, ale ja pytam o coś innego. Tak, ale ja rozszerzam odpowiedź. Rozszerzam już również i o wątek. Nie nadużywają prędkości wtedy, kiedy nie ma uzasadnienia? Nie, nie zauważyłem tego. Jeździmy A pan nigdy sprawnie. Nie naciskał? Szybciej, nigdy szybciej? Nie mówiłem ani spieszy? Szybciej, ani wolniej. Ja jeżdżał tak, jak uważają za stosowne. A może czasem trzeba powiedzieć wolniej? Nie. Ale nie było takiej sytuacji i takiej konieczności. Także jeżdżał w sposób bardzo odpowiedzialny i dojeżdżamy do celu na czas. No zresztą ja odpowiednio wcześniej wsiadam do samochodu, tak żebyśmy nie musieli się spieszyć. Ale wracając do tego, co powiedziałam, tak powinno być? Żeby zaoszczędzić... Te samochody są drogie? Nie wiem, nie znam tego tematu, pani redaktor. No być może jest ta sprawa do wyjaśnienia. Ale to też troszeczkę poza mną temat, ale ważny, istotny, zwrócę na to uwagę. To jest trzecią osobą w państwie, jak to poza panem. Tak, to pierwszym to nie mogę się wszystkimi sprawami interesować i o wszystkim wiedzieć. Nie wiedziałem o tym. No to już się pan teraz wie, już wiem. Się pan zainteresuje. Tak? Tak. Panie marszałku, czy negatywne emocje Prawa i Sprawiedliwości w stosunku do Donalda Tuska przewyższają racje wynikające z tego, że nasz rodak zajmuje ważne europejskie stanowisko? Panie redaktor, to jest chłodna ocena. Chłodna ocena tego, co robił, jak zachowywał się, jak zachowuje się ostatnio Donald Tusk. Czy na tym stanowisku, czy na stanowiskach, które piastował wcześniej, był premierem prawie przez 8 lat. Bardzo krytycznie ocenialiśmy samą jego działalność polityczną. Ja nie mówię już o odpowiedzialności politycznej za katastrofę smoleńską, za rozdzielenie wizy. To jest historia, ale ważna, istotna. I to bardzo ważne. Natomiast Donald Tusk, jeśli byśmy oceniali tylko i wyłącznie ten okres 2,5-letni, zachowywał się w sposób według mnie nieodpowiedzialny. Sam zresztą ja wielokrotnie i od bardzo dawna mówiłem, jeszcze wtedy, kiedy tak mówiliśmy o tym, że zawsze popieramy kandydatów Polski na ważne stanowiska w Unii Europejskiej. Ja bardzo sceptycznie patrzyłem na nasze poparcie dla Donalda Tuska, bo to było w sposób nienaturalny. Oceniamy go źle, zawsze krytycznie. On oceniał nas też bardzo źle. No, jest wyraźny konflikt. I dlaczego mielibyśmy popierać kandydata, czy popierać szefa Rady Europejskiej? Dlatego, że inny ma małe szanse. Niektórzy mówią, że zerowe. Ale pani redaktor, dobrze, no to w takiej sytuacji, gdybyśmy w ten sposób myśleli, no to nikt nie startowałby w żadnych zawodach, nie brałby udziału w wyborach. Ale to jest naturalne. Ale my go nie popieraliśmy. Są treningi, jakaś kadra, reprezentacja, no dochodzi się jakoś do Czyli pani redaktor chce zasugerować, prawda? Że my kiedyś poprzemy Donalda Tuska w jakiejś sytuacji, jak nie, się poprawi. Nie, wydaje, że wybiegając w przyszłość można też tak wydaje spekulować. Wydaje mi się, że są pewne kategorie zawodników, że trzeba dojrzeć, przejść przez jakiś cykl treningów. Państwo wysuwają bardzo, bardzo dobrze znającego się na tematyce europejskiej, ale jednak w tej chwili będącego w innej lidze zawodnika. Ja nie wiem, to jest liga bardzo poważna, polityk niezwykle doświadczony, wielki bagaż doświadczeń, olbrzymia wiedza, umiejętności, wieloletnie doświadczenie, więc ja uważam, że to jest kandydat, jeśli rozpatrywalibyśmy tylko i wyłącznie meritum spraw, przygotowanie, ich wiedzę, ich doświadczenie. Jestem przekonany, że gdybyśmy Jeśli chodzi o realne szanse, gdybyśmy zrobili to, co w kampaniach wyborczych się robi, gdybyśmy zrobili debatę między nimi, między Donaldem Tuskiem i Jackiem Saryuszem Wolskim, jestem przekonany, że lepszy odbiór, że zwyciężyłby właśnie ten nasz kandydat i nasza propozycja. No nie będzie takiej debaty, wie pan o tym doskonale. Nie będzie, ale ja spekuluję. No mówimy o różnych sytuacjach również w nie tych, które muszą wystąpić. Panie marszałku, czy wystarczy pokazanie głębokiej niechęci, czy chodzi o zablokowanie Donalda Tuska? Dlatego, że to zablokowanie też nie jest pewne. Ale panie redaktor, pokazaliśmy bardzo dobrego kandydata. Jestem bardzo zadowolony z tego, że właśnie taka kandydatura padła ze strony polskiego rządu. Ale wie pan, że teraz się pojawiają nowe nazwiska. Jest ich bardzo wiele. I to może być tak, no, pojawiają się, że... znikają. Hollande był, wycofał się, będą inne nazwiska. Zobaczymy. Ale może znowu wrócić, jak tak pojawia się i znika. Jest krótki czas. Zobaczymy, co się będzie działo. Jest premier Malty. Jest były premier Łotwy. Jest była premier Danii. Danii, tak. No to jest, o tej kandydaturze słyszałem, o tych pozostałych jeszcze nie. Jest też, Irlandczyk. Jest Irlandczyk, jest coraz, też słyszałem. Coraz więcej osób jest w grze, no to, okazuje ale, się. Ale to też i dobrze. No, jest konkurencja, to nie jest tak, że... No, to też świadczy o tym, że kandydatura Donalda Tuska nie jest popierana przez wszystkich, jeśli jest tak dużo kandydatur. A, no, byłoby absolutnie nienaturalne, gdyby polski rząd popierał osobę, która tak krytykowała, która 16 czy 17, już nie wiem dokładnie, którego grudnia odwiedziła Wrocław i tak krytycznie i kasandrycznie wypowiadała się na temat polskiej polityki. On wszedł w buty polityków opozycji, opozycji totalnej. Nie powinien tego robić, doskonale wszyscy o tym wiedzą, a nie wiedział tylko Donald Tusk. Nie Dobrze, powinien ale tego. Z punktu widzenia interesów Polski nie ma znaczenia, kto będzie stał na czele Rady Europejskiej, czy to właśnie będzie Irlandczyk, czy to będzie premier, były premier, znaczy teraz jeszcze jest obecny, ale wtedy byłby już były Malty. Czy to będzie pani z Danii, czy to będzie pan z Łotwy? Gdyby był z Łotwy, to może byłoby dobrze, bo to nasz region w końcu. Pani redaktor, mamy w tej chwili sytuację taką, że polski rząd wystawił kandydaturę dobrą. Polityka niezwykle odpowiedzialnego i doświadczonego. Jestem z tej nominacji i z tej kandydatury bardzo zadowolony. Ale wierzy pan w nią, tak? Wierzę, bo ja jestem optymistą. Pani redaktor, ja jestem optymistą i wierzę. No, ale w tej chwili... musi pan zarazić swoim optymizmem ministra spraw zagranicznych. Ale ma minister spraw zagranicznych nasz, Waszczykowski? Tak. Pan minister Waszczykowski jest optymistą, podobnie jak ja. Tak? A słyszał pan, co wczoraj powiedział? Nie wiem, czy słyszałem. Nie wiem, ile państwo popiera kandydaturę Sariusz Wolskiego. Nie kolekcjonujemy tego. Nie interesuje mnie, kto popiera. Mnie interesuje to, że jest nasz kandydat i jest w grze. Jest w grze. Gdzie tu jest ten optymizm? Pani redaktor, jest. Ja tam odczytuję sporą dozę optymizmu. Pan jest natomiast super optymistą. W trakcie negocjacji nie można mówić o efektach tych negocjacji. One są w toku, trwają i zobaczymy, jaki będzie efekt tych negocjacji. Ale nawet uczestnicy Grupy Wyszehradzkiej są sceptyczni. Zdaje się, że tylko Węgry będą za Donaldem Tuskiem. A to zobaczymy, zobaczymy w czwartek i piątek, panie redaktorze. Być może dojdzie do wyboru nieco później. Zobaczymy. Dzisiaj jest spotkanie, jest szczyt szefów parlamentów Polski, Węgier, Słowacji i Czech. W Polsce, tak, wczoraj tutaj się spotkaliśmy, po raz pierwszy rozmawialiśmy. I państwo będą rozmawiać też o kandydaturze Jacka Sariusz-Wolskiego? Panie redaktor, to nie jest domena parlamentu, więc my będziemy rozmawiali. Ale jest okazja. Jest okazja do porozmawiania, już na ten temat porozmawialiśmy. I co? Natomiast rozmowa była interesująca, ale też nie powiem o szczegółach, bo to są też jakiś tam element negocjacji. Natomiast no, to nie leży w gestii negocjacji szefów. Nie leży w gestii szefów parlamentów, nie leży to w gestii parlamentów narodowych. My będziemy rozmawiać o przyszłości Unii Europejskiej. Będziemy rozmawiać, bo dziś mamy plenarne spotkanie i posiedzenie. Będziemy rozmawiali o przyszłości Unii Europejskiej, o roli parlamentów narodowych, o tym, jak powinniśmy reformować Unię Europejską. Czy powinniśmy dotykać traktatów, czy nie powinniśmy dotykać traktatów. Wczoraj było spotkanie w Wersalu. Państwo wczoraj byli w Wilanowie, a w Wersalu była Wielka Czwórka i doszło do wniosku, że nie ma co się oszukiwać, że musi być Europa wielu prędkości. Wielu. I bardzo dobrze pani redaktor mówi, bo to tak de facto skazuje Europę na wiele kategorii państw, różnych państw, różnie się rozwijających. No, intencją stworzenia Unii Europejskiej było wyrównanie szans i równomiernego rozwoju państw. Więc to troszeczkę przeczy idei Unii Europejskiej. Szkoda, źle, no dlatego, szkoda, że my powinniśmy... Przepraszam, jest... że ja tak jak pijany to... płot się tego trzymam, ale proszę sobie wyobrazić, że ten Hollande, który organizował to spotkanie i był jego gospodarzem, jednak zmienia zdanie i staje na czele Rady Europejskiej. to on doprowadzi do tego, żeby nie było Europy dwóch prędkości? To będzie Europa kilku prędkości, bo będzie w tej Europie są państwa, które nie należą. W Europie będą państwa, które nie należą. Będą państwa, które współpracują ściśle z Unią Europejską, jak Szwajcaria czy Norwegia. Będzie wreszcie Wielka Brytania, która wychodzi z Unii Europejskiej. Tych prędkości będzie wiele. Nie będzie to w porządku, nie jest będzie to? Nie, no, no to się nie podoba. Ja chciałbym bardzo, żebyśmy w dalszym ciągu stanowili jedność, żeby Unia Europejska funkcjonowała. Czy prezydent Francji, który ma takie zdanie, jakie wczoraj... Na razie wycofał się, bo jeśli pani... Tak, ale nie wycofał się ze zdania co do prędkości Europy. Jest kwestia integracji w pewnych obszarach. Nie wszystkie te obszary, o których jest mowa, są dla nas korzystne. No, na pewno wejście Polski do strefy euro w tej chwili byłoby niekorzystne. Więc ja osobiście, nie tylko ja, ale również i polski rząd, nie jest zwolennikiem szybkiego wejścia do strefy Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o politykę podatkową, no też nie jesteśmy skłonni w tym zakresie integrować się. Jeśli chodzi o sprawy socjalne, absolutnie tak. Jeśli chodzi o współpracę młodzieży, tak. Jeśli chodzi o obronność i o to wielokrotnie mówiliśmy, że jesteśmy tutaj otwarci i możemy podejmować dyskusje, debaty. Jesteśmy w rezultacie za. Panie marszałku, Izba Refleksji nie zreflektowała się w sprawie ustawy, która umożliwiła wycinkę drzew w takich sytuacjach, w jakich nie chcielibyśmy tej wycinki, w takich miejscach. A teraz jak to będzie? Jeżeli na tym posiedzeniu Sejm uchwali poprawkę, to Senat zajmie się w najbliższym czasie? Zajmiemy się najszybciej, jak to będzie możliwe. Nawet być może na tym najbliższym posiedzeniu. To będzie zależało od tego, jak szybko Sejm podejmie decyzję i jak szybko pan marszałek Marek Kuchciński prześle tą ustawę do Senatu. Jeśli będziemy w stanie, jeśli będzie wystarczająca ilość czasu, to zrobimy tą ustawę, bo jestem przekonany, że ta poprawka, która zostanie wprowadzona, jest konieczna, potrzebna. No nikt nie jest idealny i nobody jest perfekt. No, jeżeli doszło do jakiegoś nieporozumienia i nie jest ta ustawa doskonała, to trzeba ją szybciutko poprawić i to robimy. Natomiast sama intencja tej ustawy, tak, intencja tego prowadzenia była absolutnie słuszna, potrzebna, dobra. Wielokrotnie spotykałem się w wielu miejscach Polski, nie tylko w swoim okręgu wyborczym, ale również i poza nim z wyborcami, z Polakami. I są bardzo zadowoleni, dziękują i gratulują tej ustawy, bo wreszcie mogą w sposób nieskrępowany na swojej działce, na swojej posesji kształtować w sposób odpowiedni architekturę zieleni. To jest bardzo dobra ustawa. Natomiast została wykorzystana do celów gospodarczych bardzo niedobrze i bardzo źle. I tutaj potrzebna jest bariera, która zostanie wprowadzona i uniemożliwi. Ponieważ mamy minutkę, tylko chciałam zapytać, czy Polacy będą wdzięczni Prawu i Sprawiedliwości za ustawę o sieci szpitali? Oczywiście, że tak. To jest od dawien dawna oczekiwana ustawa. Już a co ona da? Już w czasie 2.5.2.7, wtedy kiedy ministrem zdrowia był świętej pamięci pan profesor Religa, była propozycja prowadzenia sieci szpitali. To jest nasz sztandarowe hasło wyborcze i program. W programie wyborczym mówiliśmy, trzeba uporządkować szpitale. Nie mogą powstawać szpitale, które później korzystają i wyciągają pieniądze kosztem szpitali publicznych. Do tych, do których przede wszystkim Polacy chcą się, w tych, których szczególnie Polacy chcą się leczyć. Także będzie to uporządkowanie sieci szpitali. Ale wskazują na różne wady. Czy tutaj będzie ta refleksja ze strony Senatu, jeśli zajdzie taka potrzeba? Przed programem przeczytałem o tych zastrzeżeniach. Na pewno to bardzo wnikliwie przeanalizujemy. Proces legislacyjny dopiero się zaczyna w parlamencie. Rozpoczyna pracę komisja senacka, komisja sejmowa, a później trafi do nas i zobaczymy. Być może są potrzebne, konieczne poprawki. Jeśli tak, to na pewno je wprowadzimy, a te, o których czytałem, są bardzo uzasadnione. Ponieważ jesteśmy w radiu publicznym, to ja się chcę upewnić. 2.5.2.7 to są lata 2005-2007, tak? 2005-2007, to ja mówię teraz o 2005. Bo myślałam, że to jakiś kryptonim jakiejś akcji. Nie. To dziękuję lata, bardzo. W których rządził marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Zapraszamy do reklamy. Już jestem? Halinko, dlaczego się znowu spóźniłaś na spotkanie? Czekam już pół godziny. Bo za późno wyszłam z domu? A dlaczego nie wyszłaś wcześniej? Bo już było za późno, żeby wyjść wcześniej? Na szczęście nie jest za późno, żeby kupić wymarzoną Toyotę. Wyprzedaż rocznika 2016 ciągle trwa. Legendarna niezawodność w wyjątkowej cenie. Przyjdź na dni otwarte 11 i 12 marca i przekonaj się sam. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Gęsicka. Opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt i ułatwiające trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Wejdź na showmax.com, zobacz mój film Czerwony Punkt i wiele innych z listy moich ulubionych. Polecam Patryk Wega. Masz ochotę na dobre kino? Wejdź na showmax.com i wybierz setek filmów i seriali. 14 dni za darmo, potem tylko 19,90 miesięcznie. Showmax. My ci pokażemy. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy na skrót wiadomości, który przygotowała i przedstawiła Anna Zaleśna-Sewera. Poznańska prokuratura chce, by oskarżony o zabójstwo Ewy Tylman Adam Z. wrócił do aresztu. W południe sąd apelacyjny zajmie się jej zażaleniem na decyzję o wypuszczeniu 25-latka na wolność. 20 lutego sąd okręgowy nie przedłużył oskarżonemu aresztu. Adam Z. opuścił celę po prawie 15 miesiącach. Sejmowa Komisja Śledcza do sprawy Amber Gold znów przesłuchuje. Na 10 wezwała byłego dyrektora Departamentu Administrowania Obrotem Ministerstwa Gospodarki Jarosława Mąkę. Po południu ma kolei zostać przesłuchany były wicepremier oraz były szef tego resortu Waldemar Pawlak. Amber Gold, firma powstała na początku 2009 roku, miała inwestować w złoto i kruszce. Klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji. W 2012 ogłosiła likwidację. Tysiącom klientów nie wypłaciła powierzonych jej pieniędzy i odsetek od nich. 72% Polaków przyznaje się do zażywania suplementów diety. Prawie połowa stosuje je regularnie. Wynika z sondażu Agencji Badań Rynku i Opinii SW Research. Ponad 50% ankietowanych decyzje o zakupie i przyjmowaniu suplementów diety podejmuje samodzielnie. 65% Polaków kupuje je w aptekach, a tylko 17% konsultuje się w tej sprawie z lekarzem lub farmaceutą. Władze na Krecie szukają domów dla uchodźców. W najbliższym czasie na wyspę zostanie przetransportowanych 2000 osób z kontynentalnej Grecji. Lokalne władze mają zastrzeżenia co do terminu akcji. Władze na Krecie przypominają, że jesienią podczas rozmów w sprawie ulokowania uchodźców na wyspie zgodzili się na to pod pewnymi warunkami. Jednym z nich był termin. Wszystko miało się odbyć wcześniej, aby nie kolidowało z rozpoczęciem sezonu turystycznego. Tymczasem z powodu opóźnienia hotelarze obawiają się, że mogą pojawić się jakieś problemy. Lokalne władze podkreślają, że nie chcą też, aby nowo przybyłymi na wyspę zajmowały się pozarządowe organizacje. Nie chcą bowiem, aby miejsca, gdzie będą mieszkać, zamieniły się w getto. Z Aten, Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Kolejne informacje w Trójce o 9. Zapraszamy. Dziś będzie pochmurno, na południu i w centrum kraju będzie padał deszcz, na północy deszcz ze śniegiem i deszcz, a w górach śnieg. W ciągu dnia możliwe także rozpogodzenia. 2 stopnie w Koszalinie, 5 w Elblągu i Suwałkach, 7 w Warszawie i Łodzi, 9 w Bielsku-Białej i Lublinie, do 11 stopni w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochane panie, już jutro wasze święto. Dzień kobiet! Dostaniecie goździki, pończochy, kwiatki. I przepraszam, oczywiście! Smartfony, laptopy, telewizory, smart tablety. Właśnie tego pragną kobiety. Dlatego dzisiaj w Media Expert do 21:00 nocne przeceny z okazji Dnia Kobiet. Jako mama dobrze wiem, że gdy dziecko ma gorączkę, lek nie może być ani za silny, ani za słaby. Dlatego wybrałam Lipomal. Lipomal to naturalny lek na przeziębienie i gorączkę już od pierwszego roku życia. Syrup Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych towarzyszących przeziębieniom. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca Aflofarm. Przed użyciem zawodne się stosuj ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Oto 10 powodów, by pokochać wtorki. 10 kawałków kurczaka z KFC tylko za 14,95. Tylko we wtorki. KFC. Prawdziwy kurczak. Prawdziwy smak. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A ty czego chcesz? To tytuł tego nagrania. To nasza piosenka dnia, bajka. Się wtrącać w nie swoje sprawy, ale moim zdaniem na grzebieniu grali przed chwilą. Ewidentnie tak, to było na grzebieniu. Tak to brzmiało? Kto jeszcze dziś gra na grzebieniu, grywa, chwyty zna? Za 22 minuty będzie 9. To może na liściu albo na źdźbłach trawy. Albo na źdźble. Na źdźble? Mogło być, tak, rzeczywiście. Kto jeszcze grzebek nosi w tylnej kieszeni spodni? A, dobrze. Łukasz Karusta, proszę bardzo. Tygodnik w sieci. Plan już działa, mam dowody. To tytuł wywiadu z Mateuszem Morawieckim, ministrem rozwoju i finansów. I pan minister mówi tak, będziemy rządzili do 2031 roku. W najgorszym razie do 2027. Pokazaliśmy wizję, a opozycja? Jesienią PO dała medialny show, odpalając gabinet cieni. I co? Ile on istniał? Miesiąc? Dziś nie pozostał po nim nawet cień. Tu jest dużo o planach ministra Morawieckiego. Morawieckiego, a na końcu mówi tak. Kończy się umowa społeczna, którą narody zawarły z rządami po II wojnie światowej. Ludzie zgodzili się ciężko pracować i oszczędzać w zamian za ochronę przed wpadnięciem w nędzę, w chorobie czy po utracie pracy. To świetnie działało, ale także dlatego, że na rynek wchodziły kolejne, coraz bardziej liczne młode pokolenia, które pracowały na starszych. Po wojnie był boom demograficzny. Teraz te osoby wchodzą w wiek emerytalny. Drugim czynnikiem wzmacniającym tarcia i protesty jest globalizacja, a trzecim robotyzacja. Jeśli nie chcemy, by było coraz więcej napięć i autentycznego buntu społecznego, musimy wypracować nowy kontrakt społeczny, nowy ład. I to właśnie w rządzie robimy. Łączymy gospodarkę ze społeczeństwem, dzielimy coraz sprawiedliwiej owoce wzrostu, bo wiemy doskonale, że gospodarka bez społeczeństwa to jak telewizor bez obrazu. Bez sensu, prawda? Tak pyta retorycznie na koniec minister Morawiecki w tygodniku W sieci, a tygodnik Newsweek pisze: puszcza do pieca. Lasy państwowe chcą na potęgę palić drewnem w piecach. To zbrodnia na przyrodzie, mówią ekolodzy. Wywozić martwe drzewa z Puszczy Białowieskiej to jakby palić XVIII-wiecznymi meblami z muzeum, denerwują się ekolodzy. Od jesieni Ministerstwo Środowiska pracuje nad rozporządzeniem w sprawie szczegółowych cech jakościowo-wymiarowych i fizyko-chemicznych drewna energetycznego. Ten techniczny slang oznacza wywiezienie z lasów jeszcze więcej niż dotąd biomasy drzewnej, czyli drewna, które nadaje się do spalenia w elektrowniach. Do tej pory martwe drzewa nie były użytkowane gospodarczo, mocniej rozłożone kłody pozostawały w lesie, gdzie były siedliskami prawnie chronionych gatunków, w tym chrząszczy, które są chronione przez unijne dyrektywy, mówi Newsweekowi Adam Bogdan z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot. Bez martwych świerków nie przetrwa również żywiący się kornikami dzięcią trójpalczasty. O tym pisze Newsweek. Jeszcze tygodnik Przegląd, a w tygodniku Przegląd taka krótka informacja. John Green, Brytyjczyk mieszkający w Bazylei, chce przez internet sprzedawać prawdziwe górskie powietrze złapane do butelki. Cena pół litra $97. Green przyznaje, że to drogo. Szalony pomysł. Drogo? $97 za czyste powietrze, takie bez smogu, najczystsze w Europie podobno tam jest. No ale za ile? Za pół litra? Za pół litra. No to tam to przez 5 minut się pooddycha. Green przyznaje, że to szalony pomysł, ale 25% środków ze sprzedaży chce przeznaczyć dla organizacji World Vision, która zajmuje się działalnością charytatywną w Afryce. I jeszcze na koniec tygodnik Piłka Nożna. Skandal, głupota czy już zbrodnia? To, co dzieje się w argentyńskiej piłce, urąga wszelkim standardom. Ustalenie czegokolwiek urasta do rangi problemu spoza planety Ziemia. Nie da się wybrać szefa, statusu, stacji pokazującej mecze, liczby drużyn w lidze, ani ustalić kalendarza. Liga Argentyńska miała wznowić rozgrywki 11 lutego, potem wyznaczyła sobie termin na 3 marca, a od 4 marca nie mamy pojęcia, który będzie następny. Argentyna, pierwsza w rankingu FIFA, kraj, którego trenerzy i piłkarze są rozchwytywani jak świat długi i szeroki, nie potrafi zorganizować rozgrywek ligowych, ale tak po prawdzie, czy to nas powinno dziwić? Od 16 miesięcy AFA, czyli argentyński odpowiednik PZPN, nie potrafi ustalić terminu wyboru swojego szefa. Jedyne wybory tymczasowego albo pełniącego obowiązki zakończyły się skandalem przy urnie, bo 75 delegatów oddało 76 głosów, załatwiając remis i światowy skandal. Do dziś nie ma formalnego szefa argentyńskiej centrali, a nawet pełniącego obowiązki. Może być jeszcze gorzej, głupiej? Pewnie. Ligi niższe zapowiedziały bowiem, że ruszają niezależnie od Primera División. Za to kluby z pierwszych dwóch lig zawodowych zagrały po prostu towarzysko. A widzów pewnie już szlak trafia na całe to futbolowe towarzystwo manipulujące, bo przecież nie zarządzające argentyńskim futbolem. W tych okolicznościach dla Messiego, Aguero czy Di Marii należy się wielki szacunek, że po skandalach z oszczędzaniem na samolotach dla reprezentacji, braku pieniędzy dla selekcjonerów, braku koordynacji treningów, jeszcze chcą przylatywać na kadrę. Ot miłość, główne paliwo argentyńskiego futbolu, który z rozumem nie miał kontaktu od dekad. Tak pisze tygodnik Piłka Nożna. Ciekawe rzeczy tam się dzieją bardzo. No, miłość w piłce nożnej najważniejsza. Łukasz Karusta przeglądał także tygodniki. Zawsze możemy liczyć na kolegów, pomogą nam. Zadałem pytanie, kto jeszcze nosi grzebyk w tylnej kieszeni i usłyszałem w jednej słuchawce i lusterko, bo to komplet, a w drugiej słuchawce usłyszałem Trump. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji jest Kepsch, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol www.viatol.pl. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. A jak Państwo wiedzą, w podróży jest Tomasz Gorazdowski, ładna muzyka także nam towarzyszy. To ważny utwór, proszę posłuchać. You've been a father to us all. Król w Tajlandii zawsze otaczany był szacunkiem, ale ostatni, zmarły rok temu król Rama IX, otaczany był szacunkiem i czcią, dla nas chyba nawet niezrozumiałą, prawie boską. W każdym zakątku Tajlandii, na ulicach, na skrzyżowaniach, w centrach handlowych, w prywatnych domach stoją ołtarze poświęcone właśnie Ramie IX. Wydaje się, że po śmierci króla ten kult i cześć jeszcze nabrały mocy. Rama IX był dla Tajów królem wyjątkowym. Rządził 70 lat, był najdłużej panującym monarchą na świecie. Od 1927 roku towarzyszył rozwojowi Tajlandii, która z zacofanego rolniczego kraju stała się drugą gospodarką Azji Południowo-Wschodniej. Mówi mieszkający i pracujący w Bangkoku Paweł Olszewski. Ten król ma specjalne miejsce w sercach Tajów. Jeżeli Taj powie Nai Luang, każdy wie, że to chodzi o Ramę IX. Rama IX, czy Phumipol Adun Ledei, był królem narodu. Tak naprawdę wszyscy Tajowie traktowali go jako ojca. Po śmierci króla była ogromna żałoba. Tajowie się bardzo odnaleźli w tej żałobie, bo ten król bardzo dużo zrobił dla Tajlandii. Po pierwsze zjednoczył, pewne zarzewia demokracji w tym kraju istnieją i on nie pozwolił, żeby junta wojskowa rozwaliła ten kraj. I miał posłuch wśród wojskowych, budził bardzo duży respekt, bardzo dużo zrobił dla ludzi ze wsi. Bardzo dużo prowadził ulepszeń, mechanizacji, założył dużo ośrodków badawczych. Nauczył ludzi uprawiać ziemię, chcąc dać im pracę, żeby przestali na przykład uprawiać opium. I widziałem, jak Tajowie przeżywają tą śmierć podczas tej miesięcznej żałoby, która była oficjalną żałobą dla wszystkich Tajów, dla urzędników państwowych. Nadal ta żałoba trwa rok, ale normalni Tajowie nie poprzestali na tym miesiącu. Nadal ubierają się na czarno albo w stonowanych kolorach. Nadal przeżywają tą żałobę, ale widać, że to jest nadal w ich sercu. Tajlandia ma już nowego króla. Poddani będą go porównywać z ojcem i to nie będzie korzystnie wypadało. Obecny król swego czasu mianował swojego pudla, nazywanego Fufu, marszałkiem sił powietrznych. Tak, to prawda. Urządził mu 4-dniowy uroczysty buddyjski pogrzeb. W internecie można znaleźć filmiki, na których widać, że z królewską godnością do tej pory nie bardzo było mu po drodze. Mahawachira Lungkon panuje, objął tron 1 grudnia, przyjął koronę, powiedzmy, bo nie jest jeszcze koronowany, bo nie został skremowany król Rama IX. Obecny król Mahawachira Lungkon, nie mówi się o tym głośno, nie można o tym mówić, bo nadal jest to prawo, że za obrazę majestatu rodziny królewskiej idzie się do więzienia od 3 do 15 lat. Tajowie nie okazują takiego szacunku, jaki okazywali Ramie IX. Następca tronu był trzykrotnie żonaty, trzykrotnie rozwiedziony, ma 7 dzieci. W tle towarzyszy nam piosenka nagrana przez międzynarodowych artystów w hołdzie dla zmarłego króla. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia. Przypominamy także o stronie internetowej, jak zwykle, kierunek Azja, pisane łącznie, polskieradio.pl. Polecamy i czekamy na kolejną relację Tomka już jutro, o tej samej porze. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji jest Kepsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. A my dziś o poranku po raz kolejny wspominamy Agnieszkę Osiecką. Pamiętam, był ogromny mróz. Z Chitaway do Syracuse. Pamiętam, był ogromny mróz. Pamiętam, był ogromny mróz. Od Chitaway do Syracuse. Sam diabeł szepnął wietrze, wiej. Od Syracuse do Chitaway. Sam diabeł szepnął wietrze, wiej. Wietrze, wiej, wietrze, wiej. Od Syracuse do Chitaway. trzech pasażerów pociąg wiózł. Trzech pasażerów pociąg wiózł. Od Chitawei do Syracuse. Od Chitawei do Syracuse. Trzech pasażerów pociąg wiózł. Trzech pasażerów pociąg wiózł. Od Chitawei do Syracuse. W przedziale wszyscy trzej. W jej przedziale wszyscy trzej. Ten Syracuse, ten Chitawei. Ten Syracuse, ten Chitawei. W moim przedziale wszyscy trzej. W jej przedziale wszyscy trzej. Ten Syracuse, ten Chitawei. Ten trzeci to był na jej gust. Ten trzeci to był na mój gust. Nie z Chitawei, nie z Syracuse. Oh yeah. Trzeci to był na jej gust. Ten trzeci to był na mój gust. Jest Chitawei, jest Syracuse. Mój cudzoziemcze zostać gdzie? Mój cudzoziemcze zostać gdzie? Gdzieś w Syracuse, gdzieś w Chitawei. Gdzieś w Syracuse, gdzieś w Chitawei. Mój cudzoziemcze zostać gdzie? Zostać gdzie, zostać gdzie? Gdzieś w Syracuse, gdzieś w Chitawei. Zatęsknisz jeszcze do mych ust. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Do Chitawei, do Syracuse. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Zatęsknisz jeszcze do mych ust. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Do Chitawei, do Syracuse. Wesele będzie, hejże, hej. Wesele będzie, hejże, hej. Od Syracuse do Chitawei. Od Syracuse do Chitawei. Wesele będzie, hejże, hej. Wesele będzie, hejże, hej. Od Syracuse do Chitawei. Syracuse, Syracuse, Syracuse. Oh yeah. Maryla Rodowicz, Agnieszkę Osiecką wspominamy w 20. rocznicę śmierci. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Za 10 minut będzie 9. Przeboje trójkowej rozrywki. No i dziś Andrzej Zakrzewski wybrał dla Państwa z naszego archiwum balladę o cysorzu Andrzeja Waligórskiego w wykonaniu Tadeusza Chyły. Nagranie z 65 roku. Cysosz to ma klawę życie oraz wyżywienie klawę. Przede wszystkim już o świcie dają mu do łóżka kawę. A do kawy jajecznicę. I gdy już podeżre zdrowo, to przynoszą mu w lektyce bardzo fajną cysarzową. Posuń nosie trochę stary, mówi najjaśniejsza pani. Potem ruch się robi w izbach, cysarz z łóżka wstaje letko. Siada sobie w złoty zybat, złotą goli się żyletką i świeżu łupódki ogolony, rzeźko czułując się i zdrowo. Wkłada ciepłe kalesony i koszulkę flanelową. Tu przyjemności same oraz niespodzianek wiele. Przynoszą mu panoramę wód